Hola, bon dia. Continuem sense poder aportar novetats importants pel que fa al temps. Tot continuarà més o menys igual, ben bé fins diumenge. Parlem, per tant, de sol, de temperatures bastant suaus. Ara mateix doncs, ja van remuntant ràpidament els termòmetres. Després d'assolir una mínima de 8 graus a la Seu d'Urgell, aquesta matinada 9 graus a Escaldes en Gordany, 11 graus a Tàrrega, i esperem altre cop valors avui al migdia superiors als 24-25 graus al Pirineu. Ahir, per exemple, es van assolir 26 graus de màxima a Puigcerdà i avui a l'interior al Pla i l'Altiplà màximes entre els 27 i els 29 graus. Tot plegat amb aquest sol, el gran protagonista, al matí també a la tarda, alguns núvols d'evolució, de bon temps. A partir de la tarda, cap al Pirineu, núvols del tot inofensius, a l'espera que tot continuï, si fa no fa, fins diumenge, amb temperatures que tocarien sostre la jornada de dissabte.